kon bu ko sawane won nga xamni tuba ji lañu jëk sul dawal sul mbub mom na def ñaari element ndax buma dana sang lo xam tuba ji sang ko ay li wax nak moy da sul tuba yi fek buma jitu wa shartuha sartu element ba nak fi lupti ci salga intifahun moy jariñu min harin ci tangay aw bard wala sedd dina budé yéene nak mom bala la ci element war nga sol ko ba nopi mu fegal la manam mu xawa yag ba nga xamni legi fegal na law tangay mbab sedd waye boko solé sumi fi sa rek xam nga ne jariñu ba ci dara yere ñaw boko ne sol ni sumir fi sasa lol kon jeriñu wo ci motax mu ne la inna sa waxu ndem suminako makanaho ci berebam ba moy fa sasa sasa yere ñaw mom sol ko fi sasa sumiko fi sasa dom alama ndax lol mu ne su ci jeriñu mu la fegal tangay ba sedd faaw ñu baye ba nga sol ko dir bu la mëna fegal tangay ba sedd wa fi salati nek na bu ko solé ci bir bu juri nak ba juri ga jeex xawlani ñaari wax manam xam nga juri mom yagut waye bo ci solé yéré ñew amal na la ci ndariñ ndax jëm ju liggé ci bopam nga sol ci yéré ndax mëna won nak solé yéré am na ñu nekkon fofu alaman war na ci ndax sét ni mu la jëriñ ci julli gi am na alaman war ci ndax yagut ak julli mom digënté bi yagut wala mi asam du bakaru nak in fahala dem def na kenn ci yeñ ko ay li ho sëriñ ngir ngant alaman mo xam nga nénal la am ngant ba nga am ngant ci am alaman mom dana war mu ne waye nak bu fekke ne nganda tax nga def ko bolé ja bakar amu ja alaman bi rek ñu waye bakar amu ja ah bu fekke nak lañ ko def te amutone ngant nak kon bakar andu ja mu la ay lu ne boko defé ngir ngant ngant lu am ba nopp ba ngant lo ci ragal kon lolu bakar amu ja fekke nak dang ko def ngir top sa bakkan nak ya ko tay nak kon mom dana am bakar alaman nit yari play amul woni mom alaman bi nak foko meuna deg rek musuku shati moy jamuk ab gat fa ahla top lu gëna kawé ab gat aw ithamu shittati masakin wala layal juroom ben miskin liko lin ñel na kenn ku ne mudani ñaari mudu neena fi diye bi ngay deg ba lay ñu koy tuddi wax buñ la ko yetti ben la ci doon la ne xaran gat balu kaw gat lu ko kawé nak moy nak galem wala bo ngalé juroom ben miskin miskin mi nga jox ko ñaari muddu xana ñaari muddu mën nga ko japp kilo mo gëna gatt kal kafarati muddu yu melni yu kafara manam muddu ya nga leen jox day melni yu kafara yu melni kafara ngi muddu yi nga deggan ci kafara ngi rek te lool moy fi kawniha min ghalibi khotil baladi la ghalibi khotihi wa kawniha bi muddihi alayhi salatu wassalam ndé a jawam bok ci la wa dëkk ba ëpp dundé ñu xër yow la nga bëgg dundé yow doon tam doon mu dum yonenté bi mo lañ koy jëma tollé mu dum yonenté bi aw siyam salasati ayamin wala wor ñetti fan wala ayyam minan ak donte day fan minan alaman ñet la koor gi mo ci muju waye bu la nexé tamako manam la nga wor ñetti fan ngir muy alaman bi la nga def ko fa ne ngay nek fu minan sax te do ay mo ñet fa ñu top ci bisu teleski bi wala mi xtassa du jago nak bi zaman ci jamono aw makani wala bi rek neena mo xam rendige mo xam lelege mo xam worge jamono joko defé mu bax bi rek boko defé mu bax ñu jappandi ila an yanwi yandare bu dafa yene bi tafhi ci rendige al hadi am hadiyu fa ka hukumihi kon day melni atib adiyu rek neena kat la ngay rendi mom bo ci yene adiyo yene wo ci alaman kesse am adiyo nga ci yene mu don ko di daldi am atib adiyo ti adiyo da am bere bu rendi kayam bere bu rendi kayam moy ben muy minan ba makka ko xamni adiyo taxawal nga ko arafa dal ñu xarti nga xamni moy tax nga war ko rendi minan ayi tax nga rendi ko makka so ci xasse yene adiyo dal ci sa yene mba nga utul ko ciak fekk mo luñu ciakal ba nga xoti yaram fekk mo luñu xoti su baba ni adiyu lay don rek waaw nga rendé ko minan ba mak ci ko sarte ñu bëgg wax ci kanam wala yu juru lay qadaun ab añ wa hashaun ak ubrer in lam yablu dem jotut mu deyni yari mu do juroom ben miskini bo li waxon ku ne nga añal ko reral ko waye ko set lang ko añal ak lang ko reral mu tul ñaari mu do xam nga non miskini mu ne ñaari mu di jeex yoonu karangi lam amon da koy ñak su baba ko nul ko xaarlo dañuy fiti rek li nga xamni la waxone du ko taxa doy mu jall ci aram ci armal wal jimaahu ak bolo wa muqaddamatuhu ak li jital jek bolo la nexe jang wa muqaddi kasara dalgi tay ba ak o jito mu mbolo neena bo xasse armal joté digënté gooro jigen ku ci mën di armal joté ak morom ci saw gaay baye koy jitu yépp aram na ci mom wa afsada yaqna ajga mutlaqan num man di diké mom bolo ga neena mo xam moko tay wala dafa joom da ko xamutoon ba dañ ko ca forcer wala joggi ci mutlaqan ji ani taqyid bil hamdi aw sahwi aw al jahli aw al ikrahi wa hani taqyid bi gawnihi fi qubulin aw dubrin fi adamiyin aw khayrihi ba hada fihi li shay'in min afhal al hajj aw qablahu um dal nu man don rek da nga armal kep yam ci defo go dara itam ba fek nga def dara ci ak gi ci ni man don mom bu jima amé rek yak ko ci kaw sartiye kastid hay man yi niki sakku man yu wa in bi nasarin ak don ci xol la ena bu fekke joti deug deug amut waye fexeni ba genn man yu te moko sakku sakku ga man nam ci xol bu yag wala xalat bu yag lol sax dute man yi momi yakagi kan lako yak in waqaha dem xewna qabl alwuquf ci jeuk taxaw harafa mutlaqan num man di demé neena bu fekke ni armal nga te taxawal go arafa digante bobu sayu fi joté mba mu genn fi man yu lum ci def ci ak lu ko man di genné adam yakuna kon jappal lol li waxagul moy fa nga armalé ak fa nga taxaw arafa lu ci xew ci yoy rek muy joté gi deug deug mba genné gi man yu ci sababu dal yaqa gi aw ba hadafo wala gannaawum taxawé arafa in waqahan dem xewna qabla ifadatin ci jëk ifada wa haqaba wa haqabatin ak haqaba yawman nahri ci becc gu tabaski wi aw qabla ho wala ci jëk becc gu tabaski wi moy guddigo wa da wax ne tam gannaaw bo taxawé arafa ba nopi guddigo ge nga xamni moy guddig arafa ga moy bu ñëw sobal tabaski patay bu ko defé ak gi yaq beccuk bi tam bu fekké né ci beccuk tabaski bu nga ko def tiyari bobu defago ci lenn ana bobu sané go jamaray haqaba defago tawaful ifada li ya defago ci lenn kon bu ci tabaski ba sa yu joté rek mba genn ci man yu ci kaw sakku né ñu waxon rek donte ci xol la mba xalat yag ak gi yaq wa illa jing dara ñu wa illa ndem di lol nak fa hadiyum kon am hadiyum mo koy war waye du yaq ana bu fekkone bistos ki da jall defo go sax jamaray haqaba defo go ifada la raw bistos ki jall defo go len kon ganna bu joti amone ba genn gi man nit du tax mom mu yaq wax becc bi jall na bu fekke ni becc bi jall gul sax waye def nga kenn ki bagal ni ki def nga haqaba te defo go ifada yow jaw na batay bo joti won batay ba nga def lu genn man ni sawule du tax ak yaq liko wax dal moy nga armal taxawugo arafa def ko mba taxaw nga arafa def ko ci guddigo mba yaangi ci beccu tereski wi yaari defugo ci len muy haqaba ifada defugo ci len ba nopi def jotté gi mba genné gi nani yoy dal moy tak tak yu ko yaq waye bu tereski bi xosse jall mom donte defugo haqaba defugo ifada yi bu jotté mba mu genné man yu du tax ak yaq fekkone bu sitou ski bi jël way xass nga def kenn ci ñom ñaar xass nga def haqaba rek la nga def ifada batay du ko tax yaq li xana wa illa ndem det fa hadin ko am hadiy mo ci war rek hadiy koy war ci lola jotté ba genn ga man ni way du yaq ka insal niki ak wati man yu ibtidaan ci ak tambali niki man yu mu genn mo xamni sawlu ko xam nga li wax leen moy mu jotté mba mu sawlu ko bu mu genn sawlu gi man na nek xol bu yag sax ba xalat gu yag wa waye bu fekke ni sawlu ko da da na jak rek mu dal genn fi sar ba jak xol rek mu dal genn fi sar xam nga lu sawlu ko wala mu xalat rek jegal lu xalat ba mu dal genn fi sar koku ala haddi rek moko ci war waye du yaq aw halihi wala yek ci kaw ka ba aw hala min bari wala ci kaw min bar yonante bi alayhi yalla nek ci mom as-salat doli teral wa salam ak doli wolu batay bina xlin ci ko ni masjid rek la genné baye man yu gennu wa mo xam mo genn da jek jek genn ba da xol lu yag ba da xalat lu yag ba da fon lu mën di genné masjid dal masjid mom du yaq masjid dal mom di yaq bu fatine muqaddamatul jimaa haram nañ waye ni wala day yaq da dañ won jimaa haram na muqaddamatul jimaa haram waye nak ngi door leral li yaq waaw legi nak genn gi masiw ak fon gi mom duñ yaq genn masiw ak fon kessi go xamni man ñu jël masiw genn yépp ñoy addu rek mo ci war te fon gi sax mo iza kanat halal fami li khayri wadahin aw rahmatin wa illa fala shay'a fiha illa an yakhruja biha man yun aw madyun yena day ron fonu gi ni te taggo wala yermani taxut da bu fekke ne do lolou kon faaw man yu gennale ci mbam masiw tara do ca war bi ci man yu gennale dal di waral yaq bi ci masiw genné dal di waral hadiw wuquhihi aqaw jotega bahda sahin ci gannaaw dox safa ak marwa fi humratihi ci humram nga dafa wax ne bu fekkone legi humra la won mu def nak legi jotegi gannaaw bu nga xamne dox na safa ak marwa nopi xam nga bu xasse nopi safa ak marwa kon tonki humra gi jeexna su boba yatan kon neena batay addu rek koy war waxtu rek li defewut ngare humra armal na warna ka ba dox na safa ak marwa dara jote kon duñu jotté légui fekk na ponki umra gi jeex watta rek dess kon yow jamono gëna bu dox safa marwa gi agge mu dara jotté itam addu rek ko ci war wa illa bu fekké ni dox safa marwa ga matawul nak fasadat kon mu yaqku fasadat kon umra ga yaqku neena umra ñetti bongu la am yi muy armal war ka ba dox safa marwa kon li fekk dox safa marwa ag bu jotté ci digënté bi rek umra go yaqku mu lolou moy wa illa fasadat wa illa ndem jotena ta fek dox safa ak marwa matagut ci umra go ñom nga bëgg boole ben wër bi ñu bokk mu ne kon mom du ay nga bëgg duggal sa bop kay duggalale kenn ko yenu mo ay waaw sa di matal lañ yaq man na nek acc man na nek umra xam nga daawu te julli julli mom bu yaq ko dang koy deug waye ak mom boko ron def ba yag mu yaq yi da ngay dal agale ko ku fekke ne bobo taxaw gu arafa da ngay dal taxaw arafa defé ci top yépp ba mel ak gida bax mo tax mu ne o in kana al fasad qablahu dafa jom lu xamne wo ko fi arafata fa yutimuhu bil waqufi wa nusuli musdalifata wa mabitiha ووقوف المشعر الحرام ورمي جمرة الحقبة والإفاضة وسعي حقبه إن لم يكن قدمه ومبيت منا ورميها والتحسيب طلب ينكو دال فكين يقنكو جلت فيه طهارة كمحمولين نكي نيارو ينينو فيه ماجي توافق صحيح فكي يتحو عرف رونا لنك فإن فاته وقوفه وجب تحلله منه بفعل عمره سو فكي نسا اجياقنا واي تخاو عرف دا فلا راو بولي سي مني كون لغي دا غاي ديف عمره ييوي كوكو دا غاي ديف عمره غمت دال ديكو ييوي كو ولا يجوز له البقاء على احرامه الفاسد لهام قابل واي دو مانا جابي تي سا عمره سا ارمل بو ياق بو ريك دي داي خار با ديو ما دال كو موتي فانه تماد على فاسد يمكن التحلل منه داخ نينا بابا ياغي يوي سي لو ياق لو خامني مانيس نتي ايوي كون لول و هو لا يجوز والا بو فكي مطلي كو نك فهو كون ارملغا عليه اجي غالو لا سي او لوسام وان احرم اك دونتي ارملات نا لنين نينا سو ياقي اجي ولا عمره ني واخون لينا اغاليكو غراليكو وچ تامبلي وات генين ba tambal wato genen ñoo ci am ba legi dañuy japp ni bobé nga warona agalé té agalé woko rek ni galu ci sawlos nga xamne bi nga almal armal gu yes boko defé bu ak yit dañ koy japp ni ak fayla ci gogo dañu japp ni ak motti la ci ga nga waran motti tu motti woko ay dañ ko jappé gu yes kon bo la né li nga yakol muy ak mbahum ra agalé ko yow nga bañ ko agalé so armalat armal bu yes defa ak bu yes mbahum ra bu yes it dañ koy jappé ak motti ci ga nga waran motti rek waye lutax mu don ngok bopum té sax walam yaqah du mana tabi qada'uhu ak fayam illa fi salisat dara ci atum ñettel ñene lolo sax mu andil la ciom ndax bu fekkone ajmi at minu nek da nga ci yaq sax aj ñu lon agalé ko agalé ko xana bayyi bu doon ñu armal armal gu yes wacc gogo legi gogé nga armal muy doon boko agalé dañuy japp ni mo agalé gu ñëk nga yaqon rek bu ko defé nga xamni bala nga mëna fay ci gogé nga yaq mu doon ni atum ñettel ndax atum ñaara ñoro na la mëna ndax da nga ci doon jëm def gu yes te yoon neena la mom moy motli rek bu ñëk ga ndax dañu agalé mo rango agalé te agalé boko kon jël nañu gi formu agalé ko xamni ko neena walam yaqa qada'u illa fi zalifatin ci sartum nak sara boko xolé in lam yuttala alayhi illa ba'da fawati waqufi thani ana bu fekke atum ñaarel ma ma nga don defé ak gu yes dem nga ba taxaw ara faraw ñu doora yegni agalé won gu daw ga su baba ko ni wax kon gi agalé na gu daw ga xam nga waya wa illa umira bit tahallul min al fasid bi fihi humratin walaw fi ashhurin hajji wa yaqdihi fil hamisari waya buñ ko téré ni ci atum ñaaral mi nga ñëwé fek armal nga lenen waya agalé won gu daw ga atum ñaaral mi nga ñëwé ndegam taxaw ara faraw gut ñu lay wax ni la légui arm defal humra yeey ko ko gog daw ga defal humra yeey ko ko sa armal ba nga yakam daw ko defé légui nga ajna légui da ko fay gogo xam nga ñu mëna légui daw rek la ajono aj yak ko ñu ne kon agalé ko agalé ko mu ñew ba reen ji na légui mu ñew bëgg armal gu yes way xam nga taxaw guñ araf dañ ko waxone ko defal humra rek yeey ko ko gog daw ga ndax neen la gog daw ga te yeey ko gut legui defal humra rek yeey ko ci bo yak gogo dali meuna fay na gogo dali meuna armalat fay na gog daw na lol mo tax mu ne dem la waxone la du ko meuna fay lu may atum ñettel ma la wax ne day fekk taxaw arafa fat ci atum ñaaral wi waye buñ ko teele yek taxaw arafa rawagut dañ ko wax ne ko da ngay gaaw defal humra mu dali yeey ci gog daw ga dina ci yeene nga dali armalat dal koy fay nak mom gog daw ga yaa ngi ci atum ñaaral wi nga dal di gaaw nak armal dal koy fay du ajo ngay xaru atum ñettel ma wala yaqa qadahu illa fi saasir jirik mom ñu leral fofu sala bi nak neena fa in kana li khayri hamalin fa fihi mal fidyatu boko defé te liggey taxut mom ala man dal ci war ya fi saasir jirik moy li wax leg rek wa fawriyatul qada'i ak gaawu ko fay ga neena itam bok na ci li war moy sa yo yaqi ak gaaw fay ci ko waaw man at min ko yaqé bu ci deewul sa rek gaaw ñu fay ci ko waaw bu rehum rek non mom dal lo mën di yaq ci ñoom ñaar fi saasay saas rek gana ba nga yoy ko ci def humra ba nopi bu dé aj gogu ñu la wax sa fekk taxaw ara faraw la mu na wax ni kon nga yoy ko humra bu ci deewul sa gaawul fay ci ko wa in tatawuhan ak donte ajuk ci waréw la manam donte sax aj gamba ba humra ga jël mëna aj jaar yépp ci yam la nga def ba yaq ko muy aj muy humra donte doon war ko farata ya ko ciogore won rek du té nga war ko fay te gawal fay ga la jël moy wa in tatawan wa qada'ul qada'i ak fay ga ci li war la bok manam bu fekke da nga yaqon genn don ko fay gi far yaqata gi kon leen yaari fay nga amé légui aj mu lu mat la légui xam na bëkk dafa yaqoon wog daw ren mu armal fasiyene ko fay goga yaqata ci geeti légui ñaari bor la amé légui ñaari aj la am légui fay ati bi hajjatayn ihdahuma qada'un hanil hajjati al-ula was-saniyatu qada'un han qada'iha allati afsadahu ngay indi yaari aj genn aj bi day fay da nga jëkëna yaq ko ñaaral gi day fay gi ko doon fay tam yaq momit wa nabi wa yuhdi ma kulli hajjatin hadiyan ta duté ak bu ci nek bokay def defuma ak yu bolé ci ñukoy tuddi hadiyul fasadi sa yaq ay rek addu la ci war kon da nga def ñaari addu bolé ci wa nahru hadiyin war na itam loj am hadiyu fil qada'i ja fayga mi ngi nonu manam sa yo dé fay ak go xamni ko yaq lawon jamono yang koy fay da nga rayum addu ñukoy woy hadiyul fasadi addu ko yaq ko acc bu dé hum ray non la akum raaji yam lo ci wandi yak rek bokoy fay da ngay defale am hadiyu wala yuqaddimuhu nak ci sarabi samana itmanin mufsadi jamane ngay motli goge yakku bu defagun alamanu adyul fasadi bi nga baye bay fay ci fayu akhiruhu halal mashhuri li yajtamiha alqada'u wal hadiyu ligul moy nga baye bakoy fay ci bokoy fay nak bolé fay gi hadiyu mi ñu ñaar ñand teew nak dana wax legi ne boko gawé tam du ko té bax anam bu féké da ngay dañ ko wax lay du la yag xam nga limay wax légui moy bo yaqé ak mbaxum ra addu war la ca na nga bayyi bay fay doona def addu ma waye boko gawé def fi saasu melni jamono yi ngay agalé la nga yaq way jamono bu rayagul addu ni bayyi bay fay ci watta hada ben nona mom addu ma wa in takarrara ak donte baama wonna li nisaay ñel ay jigen neena nak addi mo men dong len la koy gal dis ko def yara yett donti sax la yaq ajga ay yoon non la ko def melni mom joté mo yaq ajam te def nako ñett yoon def ko ñett jigen yu bokut ken do won ñett yoon ni be yoon mu nekum addi yoon jenn aj mo yaq rek ñu defal ko men addi waye joté gam joté ay yoon donti def nako ay ak ay jigen yu limu sax ñoo ci yam lutax mom addi mo yok addi men dong lay donon bi khilafi sayyidin ci wute ak rabbu wa fidiyati ak alaman jasa'u sayyidina mom ak fidiya bi nga jangon ci muharramatul ihram yoy mom len dañu limu rabbu mom bo reey yett rabbu fay ñetti fay ñetti alaman yu bokut fidiya tam waxon nañ ko ci fañ ko jangi ci gannaaw rek ñenti masal yo xamni mom du ca kenn du ko ci lim manam bo xefe tam ñu jappal nako ben waye lo yesu masal yoy boko defate mo tambali won ci gannaaw wat tahadat in zanna al ibahata mom la ana won ko tambali gannaaw la bokku tubere yoyé fidiyatu bari yalla limu mu xoti orma yi toll rek alama yi toll nonu fidiyatu bi toll nonu am dess ñent bi yoyé wa aji sa adoyna mom hadiyul fasadi in hajjala nim gawé nako way ndon wax legi nga dañ newon da ngay bayyi bay fay ci dara def hadiyul fasadi neena waye bu tey fekke ba ngay motli la yaqku nga far defali addu mu genn ci ko te bax ay xaram ba kon bu ne la fiha jappal ni ñaari manam ci bir bo xasse dug ci bir jagaajal bi do meuna ker lo leneen bu fekke jëmmi jagaajal ba itam mu del raw koti wa khadaate mu faye ko defati khiranati manam da wax ni bu fekke ne legi yow da nga armal khiran xam nga khiran amnum addu mo beuti ko raw la manam da nga armal khiran kay wul bitimu yak ko waw legi khiran bi nga xamne xass nga ko yak mom kenn lañ laaj am hadiyu waye yak nga ko yak ci laaj hadiyu xam nga jëm khiran ci bopum da am hadiyu yak am hadiyu waye yak gi lañ lay laaj men hadiyu jëm khiran nga mom dem aggo yak nañu bayiko wul bitu gëwul bitu ko raw la nak dem hadiyu bopum muy ñaar ngol beti gu bang koy fay ci defati ko khiranati lolou moy def ñett bu bam waat ko dafa melne ko aje won tan rek def khiran ngol beti ko yaq aj goga xam nga khiran ci bop amna hadiyu yaq gi amna hadiyu waye nek ak yaq na mom kenn duko lajati mom khiran bi yaq gi ngi ko yaq lañ ko laaj hadiyul fasadi